Na zegarach już 18, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. KRS apeluje do sędziów o utrzymanie zasady trójpodziału władzy i odrębności sądów. To skandal, odpowiada szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Stop ludobójstwu w syryjskiej Gucie to hasło manifestacji przed ambasadą i konsulatami Rosji w Polsce. Ponad 200 milionów dolarów mogła zarobić Korea Północna na handlu kryptowalutami. Nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie. Prawdopodobnie po raz ostatni w obecnym składzie. W styczniu weszła w życie nowelizacja ustawy o KRS-ie i część członków Rady zostanie wymieniona. W ubiegłym tygodniu Centrum Informacyjne Sejmu podało pełną listę 18 propozycji sędziów kandydatów do KRS-u. Kluby PiS-u i Kukiz15 wskazały swoich kandydatów. Pozostałe nie skorzystały z tego prawa. W poniedziałek kandydaturami zajmie się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Po posiedzeniu sędzia Waldemar Żurek poinformował, że Rada wystosowała uchwałę, w której apeluje do sędziów o utrzymanie zasady trójpodziału władzy, a także odrębności sądów. Ponadto zlikwidowano odznaczenie zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości, jak tłumaczy Żurek, symbolicznie odcinając się od przyszłej Rady. Rada większością głosów uznała, że organ, który powstaje, budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Jest istotny problem z kontrolą konstytucyjności ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Są przerwane kadencje członków Rady, które są wprost określone w Konstytucji. Przerywa je zwykła ustawa. Naszym zdaniem także wybór sędziów tej sędziowskiej części Rady dokonywany przez polityków jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa skrytykował szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członek KRS-u Stanisław Piotrowicz z PiS-u. To jest skandaliczna uchwała, która powiada tak. Krajowa Rada Sądownictwa w związku z końcem działalności Rady w składzie ukształtowanym zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Ja się pytam, czy zmienia się skład Rady w sposób niezgodny z Konstytucją? Przecież nikt Konstytucji nie zmienia. W miejsce obecnych w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów wejdą inni sędziowie. I to jest w zgodzie z Konstytucją. Sejm ma wybrać członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów, głosując na listę 15 kandydatów ustaloną przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości. Jeśli to się nie uda, Sejm będzie głosował na tę samą listę, ale o wyborze zdecyduje bezwzględna większość głosów. Manifestacje przed ambasadą i przed konsulatami Rosji w całej Polsce. Zorganizowała je organizacja Humans of Aleppo. Uczestnicy upominali się o prawa mieszkańców Syrii. Wschodnia Guta koło Damaszku od wielu dni jest bombardowana przez syryjską armię wspieraną przez Rosję. Zginęło kilkaset osób, w tym wiele dzieci. Współorganizatorka protestu Joanna Spychała mówi, że wieloletni konflikt w Syrii tylko wydaje się odległy. Tak naprawdę jest to odległość samolotowa, taka jak do krajów, do których latamy na wakacje. Ta wojna tam trwa już od 7 lat. Tak naprawdę ci ludzie mają wrażenie, że zostali pozostawieni sami sobie i żadne rezolucje o wprowadzeniu zawieszenia broni kompletnie ich nie dotyczą. I cała wielka polityka rozgrywa się poza tymi zwykłymi cywilami, którzy tam przebywają. To nie jest tak naprawdę aż tak bardzo odległy konflikt, bo jest to konflikt po prostu na wymiarze zwykło ludzkim. W Krakowie kilkadziesiąt osób protestowało w milczeniu. Mieli wypisane na kartkach hasła stop ludobójstwu. Masakra cywilów w Gucie dzieje się teraz. Podobnie było w Gdańsku. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w ubiegłym tygodniu rezolucję, w której zażądała ustanowienia bez zwłoki 30-dniowego rozejmu w Syrii. Przed ambasadą Rosji w Warszawie uczestnicy manifestacji mówili, że żadne z postanowień ONZ oraz Rosji nie zostało do tej pory dotrzymane. Korea Północna w ubiegłym roku zarobiła na handlu kryptowalutami ponad 200 milionów dolarów, szacuje była urzędniczka Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa. Już wcześniej pojawiły się informacje, że po objęciu Korei Północnej dotkliwymi sankcjami reżim stara się pozyskać pieniądze właśnie na nieuregulowanym w wielu krajach rynku kryptowalut. Priscilla Moriucci, która pracowała w Agencji Bezpieczeństwa USA, uważa, że w ubiegłym roku Korea Północna pozyskała, także poprzez ataki hakerskie, co najmniej 11 tysięcy bitcoinów. Według styczniowej wyceny kryptowaluty daje to około 120 milionów dolarów. Jednakże jeśli reżimowi udało się dokonać sprzedaży w grudniu, Pjongjang mógł zarobić w ten sposób nawet 200 milionów. 2017 rok był przełomowy pod względem liczby testów rakietowych i nuklearnych przeprowadzonych przez Koreę Północną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 19:00.

klejąc treścią, czym mi do gwiazd podajmy petron. Już wszystko mi jedno, jak mam wziąć mi to, niech biorą teraz. Mógłbym zapaść się w coś i urwać na to papie tam, gdzie sera. Nie widzę sensu już nieraz, miejsca, chwili by ukoić skronie. W cudzych domach na granicy walki chcę zapomnieć o tym i wrócić znów do niej. Zawsze gasnę, jakbym był neonem, po środku miasta chwilę przed świtem. Mało mam rzeczy, które są moje, pół życia puszczam się z bitem. Pół życia żyję dla liter, dla symfer i bitew, których nie szukam. Lewitując pół metra nad szczytem, czekam na chwilę, by ci to upaść. Nie potrafię słuchać już trzasku, nie umiem już czerpać z tego. Z rąk wypada mi cały świat twój, mógłby zabić za trochę innego. Mam dosyć już barwy świateł, chłodnego szkła i zimny koczu. Kończę się tu razem z moim światem, powoli gasnę w mroku. Proszę Państwa, Marta Pedyniszyn, Patrycja Ciska, Joanna Smajdon, nasze chórki, zróbcie na nim przeogromny hałas. Robert Zając, gitara. Mój rodzony brat Bartosz Borycki, dzisiaj 30 lat, wokal. Orkiestracja, Jan Stokłosa, wiolonczelista, wspaniały człowiek, zróbcie dla niego przeogromny hałas. Klawisze, Michał Fox-Król. Kuba Staruszkiewicz, perkusja. Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod przewodnictwem Aleksandra Kumali tutaj w Katowicach. Uciekamy z rąk jak spod nóg beton. Sceny świecą jak kiedyś jaspyt lekko. 30 lat odbijam się od ścian i ulica. W całej puli mam tylko parę dni, gdy było kiepsko. Tu lecie co rano, jakbym miał nie wrócić już. Gdy walczę o to, co każdy boi się tu łudzić. I wiem, że było dużo lepszych i ciekawszych, ale na bank nie umieli lepiej ranić ludzi. Mam Boga jak nikt, wiarę jak nigdy. Jak nikt szare sny, szare od brudu w nich. I nie stałbym tu gdzie dziś bez jednej z was. Dawno zachlałbym się na śmierć albo wykrzywił mnie rap. Czekam aż będzie trójka nas, mogę już przestać. Mam dla nich więcej niż tylko te dwa miejsca. I jeśli jeszcze raz usłyszysz, że chcę przestać, módl się za mnie słowami małego dziecka. Cia. Droga przede mną jest cięższa niż wstecz, choć otacza nas ciemność. Nie boję się biec, nie boję się dnia, gdy krzyki ucichną. Oddam im wszystko, a wezmę stąd mnie. Ta droga przede mną jest cięższa niż wstecz, choć otacza nas ciemność. Nie boję się biec, nie boję się dnia, gdy krzyki ucichną. Wiesz, bo pójdę gdzie tylko chcesz. Nie miałem mieć tu nawet części tego, co ci niosę, a ciągle proszę o zbyt wiele, zbyt dużo chcę. Wymawiam nasze imiona trzącym głosem, wdech przed wybuchem, który znowu mnie zabierze gdzieś. Znowu mnie odmówię, wiecznie tak samo. Paranoja i przekleństwo tych, którzy nas znają. Wszystko, co dziś jest słonie dookoła, będę się starał zbudować od nowa. Jutro, rano, tacy jak my się nie szukają, przypadki mają, a jakoś całą resztę, trzy razy z sobą czas. Gwałt wielu dni, ty się żarem twoich oczu, a złudny spokój zamienia się we wrzask. Dzieci małych miast, wielkich dni, kilku chwil i milionów zwycięstw na niby. Brutalnie prawdziwi są noce, gdy cały świat patrzy na nas jak na Perseidy. Tak jest. Ta droga przedemność cięższa niż wstecz, choć otacza nas ciemność. Nie boję się biec, nie boję się dnia, gdy krzyki ucichną, ej, oddam im wszystko, a wezmę stąd mnie. Ta droga przedemność cięższa niż wstecz, choć otacza nas ciemność. Nie boję się biec, nie boję się dnia, gdy krzyki ucichną, wiesz, bo pójdę gdzie tylko chcesz. Leciałem niżej, nie wiem czemu w to idę tak mocno. Niech nie mówią mi kurwa co to dno. Skoro nikt go nie dotknął, robi się mokro i ciemno. Po karku drapie mnie piękna niepewność, bo na pewno nie ma tu nic ponad ten syf i pełne tempo. To co mi wesło pięć, dwa następne sobie ukradnę. Niech nie mówią mi jak nisko jestem, skoro jeszcze dobrze nie upadłem. Funda tu staje mi w gatę, gdy próbuję zapić nią całe te ścierło. Nie lecie niżej, a po karku drapie mnie niepewne piękno. Kocham tuż te rozgrona, kropy na czole, mrowienie na dłoniach. Po co mam cokolwiek liczyć, na końcu nic nie zostanie po raz. Noc trzyma mnie w szmonach i niech kurwa trzyma, skoro tak chce. Musi podnieść mnie z kolan, nic o mnie nie wie, nie była na dnie. Już widzę źle, a czuję lepiej, gdy grzeje się, wygina mnie. Nic nie chcę mieć, przez miasto lecę, te parę chwil, kroków płotnie. Nigdy nie czułem aż tak, widzę na spak przez trąb boku. Ej, oślepia mnie ba świat, jego proces spalania prochu. Ty, mam życie na boku i świetny spokój, odsłuchanie prawdy i we mnie, który to w roku. Odpalam tak samo intensywnie w każdy. Spadają nam z nieba gwiazdy, prosto pod nogi dwie innych kroków. Nigdy nie umiałem być jak ty, słyszę na odwrót wszystko wokół. Wokół przechylam szale do granic, reszta cała została za nami, bo jesteśmy falami dźwięku. Wiemy ulicami miasta po cienku. Dziękuję Bogu, że mnie wypluł tu. Wszystko obraca się, wariuje stół. Chodzi mnie tu

Każda noc mija zbyt szybko i znowu w życiu chyba mi nie wyszło. Pomimo iż niosą wciąż na ustach słowa nasze, czasem czujesz tylko jak ci żal jest i przykro. Wyścig na sukno poza trajektorię lotu, mieszanka buty, nerwów, krwi i potu. Te parę kroków zna zbyt dobrze dziś, złości, wstyd i upór, żeby mrozić słowa w nich. Daj spokój, nic nie upada tak pięknie jak mi do nas. Dysonans po obu stronach tej samej ścieżki. Bo dużo mogą o mnie mówić i wymyślać, pomimo z reguły raz, gdy słyszę, że jestem kiepski. A mało było lepszych tu. Spójrz, co więcej dali z siebie kiedykolwiek temu miejscu. 16 rok żyję tutaj własny cud, bo skoro czuję cię przed sobą, ty musisz być to w sercu. Ludzie, chodź się do mnie, blisko najbliżej. Zostańcie w mojej głowie najcichsze sny. Najcichsze sny. A to jest nasza scena. Reflektor niżej. Korowóz moich marzeń widuje sił. Ludzie, chodź się do mnie. Chodźcie do mnie. Rzadko czuję wiatr, jakby martwe morze stało wokół nas. Nie mamy szans, to nie jest jedyna siła, jaką znam. To tę, którą dajesz mi, popatrz w nich, niech leci widzi. Tracę równowagę, jak mi swój rozmach. I chyba wiele łatwiej było zostać mi gdzieś w tle. Dzisiaj już wiem, jak mało można z życia dostać. Gdy reszcie zdaje się, że bez mnie możesz wszystko mieć. Stres i presja, zbyt dużo czuję i by przestać. Trochę inaczej to wygląda z tego miejsca. Reflektor niżej, nie mają widzieć, że nie mam serca. Niech zanieśli tego, co mnie tu przekreśla. Ego, bez miasty tu podcina mi krok. 16 rok, żyję tutaj ich sen. Niech nienawidzą mnie za to, kim jestem wciąż, dopóki czuję już przed sobą. Widzę cel, reflektor tu. Bliżej, chodź się do mnie, blisko najbliżej. Zostawcie w mojej głowie najcichsze sny. Najcichsze sny. A to jest nasza scena. Reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje się. Bliżej, chodź się do mnie, blisko najbliżej. Zostawcie w mojej. Jak ja znów stąd wyjechała, a na obej druga fala powymywała stąd mój alkoholizm. Świat nie dotyczył nas, tym bardziej nie doganiał dziś. Widzę jego plecy, gdy wy

tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów zakończony słowo spadek. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę, dorośli, dorośli. Tym chłodno drapie nam gardło, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną, to ostatnia szansa skończ nas skańczać. Odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie. To własny język padł, przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku dajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce. Miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, które ktoś mi nie wierzył. Szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów zakończony słowo spadek. Wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Wiem, że pierwszy nie śpię. Kiedy milczę, myślę, dorośli. Thank you. proszę. Tak jest. Natalia Grosza. Natalia Grosza. Moi drodzy państwo, Natalia zaśpiewa jeszcze jedną piosenkę, gdyż ją lubi. A najlepiej śpiewa się piosenki, które się lubi. Jeśli jesteśmy gotowi, możemy grać ten wspaniały utwór. Tak? Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lata gorące. Uciekam przed nimi tak co coś, krótką wieczność, jeden moment. Znowu zaczynam gonić za tobą jak pies za własnym ogonem. Tonę w milionach impulsów miast, mrużąc oczy, rozrywając czas. Paralele splatają się w tamtym, gdy czuję cię tam, gdzie nie było nas. Jak blask końca świata, moment, gdy nie ma już to odwracać. I ta wiara w resztkę dni, dopóki gdzieś obok mnie tli się twój zapach. Niczym napalm podpalam ulicę, goniąc chwilę, drapąc okna. W każdym miejscu, gdzie czuję, że byłaś, modlę się o to, że kiedyś mnie spotkasz. Wspomnienia jak lata gorące, uciekam przed nimi, tak co nas. Wspomnienia jak lata gorące.